na mediaexpert.pl. Kochanie, jakoś tak ładnie się dziś uśmiechasz. Aha. I ten uśmiech jakiś taki szerszy niż zwykle. Dokładnie, o 33% szerszy. Jak to obliczyłeś? To proste, bo teraz nasza ulubiona pasta Lakalut Active jest w promocji 33% gratis. Sięgnij po Lakalut Active, sprawdzoną pastę dla zdrowych i mocnych dziąseł. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Teraz Lakalut Active w promocji 33% gratis. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona. Zona klinicznie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 6 listopada, jest 15. Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip, zapraszamy na serwis. Dyrektor krakowskiej IMKI podejrzany o pedofilię. Mężczyznę przesłuchują teraz prokuratorzy. Sprawy Wipler kontra policja, ciąg dalszy. Media ujawniły nagrania, które rzucają nowe światło na wydarzenia sprzed roku. Kolejowi związkowcy zapewniają: my jesteśmy otwarci na rozmowę. Dziś zorganizowali w Warszawie pikietę w obronie przewozów regionalnych. Dyrektor krakowskiego Związku Chrześcijańskiej Młodzieży Męskiej zatrzymany przez policję. W komputerach 67-letniego wychowawcy znaleziono tysiące zdjęć z pornografią dziecięcą. Trwa jego przesłuchanie w krakowskiej prokuraturze, mówi nadkomisarz Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Podczas przeszukania komputerów zarówno w mieszkaniu tego mężczyzny, jak i u niego w pracy policjanci odnaleźli kilka tysięcy różnego rodzaju plików. Są to zdjęcia, są to filmy o treści wyraźnie pedofilskiej. No wszystko wskazuje na to, że ten mężczyzna również jest autorem tych treści i również je rozpowszechniał. Mężczyzna usłyszał już zarzuty posiadania i rozpowszechniania treści pedofilskich. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Jan B. przyznał się do części tych zarzutów. Grozi mu 8 lat więzienia. IMKA to Związek Chrześcijańskiej Młodzieży Męskiej, międzynarodowa ekumeniczna organizacja propagująca program oparty na wartościach chrześcijańskich. Funkcjonuje w 130 krajach. MSW chce informacji dotyczącej przebiegu incydentu z posłem Przemysławem Wiplerem. Prokuratura podtrzymuje zarzuty i podkreśla, że postawiono mu je m.in. na podstawie monitoringu. Po tym jak media ujawniły nagranie dotyczące przebiegu wydarzeń sprzed roku z udziałem posła, nie milkną komentarze dotyczące tego, czy policjanci nie przekroczyli swoich uprawnień, okładając leżącego posła pałką. Ksenia Maciak. Przemysław Wipler od początku twierdził, że został pobity przez policjantów. Funkcjonariusze, że to oni byli ofiarami pijanego polityka. Ale ujawnione dziś nagranie rzuca nowe światło na sprawę. To dlatego, że widać na nim, jak policjantka okłada leżącego Wiplera pałką. Prokurator Przemysław Nowak tłumaczy jednak, że Wiplera nikt nie bił. Pałka służbowa jest rodzajem środka przymusu bezpośredniego. Zaręczał, że nie został uderzony pięścią. Prokurator nie dopatrzył się tam uzasadnionego podejrzenia przekroczenia uprawnień. Ale wątpliwości ma warszawski prawnik profesor Marek Chmaj i podkreśla, że jeżeli człowiek jest obezwładniony i leży na podłodze, no trudno, żeby jeszcze bardziej mógł się podporządkować. Policja dalej nie ma sobie nic do zarzucenia, ale sam Wipler oczekuje wyjaśnień. Że już były minister Sienkiewicz powie, co miał na myśli, mówiąc, że sprawa jest oczywista, ewidentna, że jej nie będzie komentował. Że pani premier Ewa Kopacz wytłumaczy się z ówczesnych wypowiedzi na mój temat, bo ona również mnie skazała. Na razie wiadomo, że ujawnione nagranie jest autentyczne, choć złożone z kilku kamer monitoringu, a całą sprawę najpewniej wyjaśni warszawski sąd. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. Kolejowa pikieta w Warszawie. Związkowcy boją się upadłości przewozów regionalnych, największego przewoźnika pasażerskiego w Polsce, który tonie w długach. Protestują przed Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie. Domagają się od rządu zdecydowanych działań, które uzdrowią spółkę. Szef Kolejowej Solidarności Henryk Grymel deklaruje, że związki mogą się zgodzić nawet na zwolnienia wśród załogi, byle tylko nie doszło do upadłości. Najważniejsza jest firma. Potem można się dogadać na temat paktów gwarancji pracowniczych, osłon socjalnych. My jesteśmy otwarci na rozmowę. Ale trzeba najpierw uratować spółkę jako całość. Jeden z pomysłów na wyciągnięcie przewozów regionalnych z finansowych kłopotów jest taki, by Agencja Rozwoju Przemysłu stała się inwestorem strategicznym. Na to nie chce się jednak zgodzić część samorządów wojewódzkich, które są właścicielami przewoźnika. Zdaniem szefa Związku Maszynistów Leszka Miętka to skandal, którym powinna się zająć prokuratura. Ja pytam, co robią służby Regionalnej Izby Obrachunkowe w sytuacji, w której właściciel, marszałek, nie przestrzega kodeksu spółek handlowych i działa na szkodę spółki przewozy regionalne. To jest niewyobrażalne. Na razie na wejście inwestora strategicznego zgodziło się 7 samorządów, które mają połowę udziałów w spółce. Urzędnicy ministerstwa mówią nieoficjalnie, że do końca roku postarają się przekonać inne samorządy, tak by udziałowców było w sumie 66%.

Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, który wczoraj był na koncercie Eltona Johna, i Marek Niedźwiecki. Witamy. Ja tu wpadłem na 3 kwadranse do Państwa w sprawie najbliższego notowania topu wszechczasów. Ten top uruchomiliśmy, głosowanie w poniedziałek. Ja podglądam codziennie, jak to tam wygląda. Jest ponad 1000 głosów. Już to zaczyna wyglądać nieźle. Ale pomyślałem sobie, że w listopadzie będę Państwu nawet nie sugerował, czy podpowiadał. Będę się cieszył, mam nadzieję, wraz z Państwem prezentacją kilku utworów spośród tych 1500 propozycji, jakie są. Wiem, wybór jest trudny, gruchnęło listami, a to, że kompletnie niepotrzebny ten top, a to, że bardzo potrzebny, a to, że za mało głosów, a to, że za dużo. Podpowiem Państwu, że nie wszyscy wykorzystują te 50 głosów, bo ja to widzę, przecież to wszystko się w komputerze wyświetla. No tak czy inaczej, będę sięgał tylko po te piosenki, które są poza setką na razie, czyli właściwie nie mają szansy na prezentację 1 stycznia. No i tam poza setką znajduje się między innymi ta właśnie Kate Bush i Wuthering Heights. Wszechczasów to jest przede wszystkim fajna zabawa, ale poza tym myślę święto muzyki, święto klasyki rocka obchodzone od jakiegoś czasu zawsze 1 stycznia roku następnego. Genesis, Follow You, Follow Me też, daleko poza 100. Ja sam na razie układam sobie swoją 50. Nie mam jeszcze sprecyzowanej. Być może pochwalę się tym gdzieś albo na swojej stronie, albo na LPMN, ale to dopiero jak już będzie głosowanie zakończone. Daleko poza 100, David Bowie. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7 Commencing countdown, engines on. 3, 2 Check ignition, 1 And may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. Now it's time to leave the capsule. If you David Bowie, Space Oddity. Miałem niczego nie sugerować, ale powiem, że na tę piosenkę Bowiego na pewno zagłosuję. To jedna z moich 50 w topie wszechczasów. David Bowie, Space Oddity. Napisał jeden słuchacz, mam sporo korespondencji bardzo ciekawej dotyczącej topu wszechczasów. Słuchacz napisał, panie Marku, w tym roku chętnie oddałbym głos po raz pierwszy zresztą, ale czy jest taka możliwość, żeby dzisiaj zagłosować na 10 utworów, a te 40 zostawić sobie w zapasie i zagłosować następnym razem? Nie. Jak się naciśnie głosuj, to poszło i niestety już z tego samego adresu nie można. No ale ponieważ podpowiedziałem, że nie wszyscy oddają na 50 piosenek głosy, to może trzeba by założyć jakieś takie stowarzyszenie odstępne i na przykład ktoś ogłasza się, 10 głosów oddam, ale żeby to były... No nie, to już nie będę sugerował. Dzisiaj są urodziny Glenna Freya, to tak przy okazji w takim razie wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Ta piosenka też jest w zestawie do głosowania. The sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. Take it easy. Well, I'm standing on a corner in Winslow, Arizona, in such a fine sight to see. My lord, in a flatbed Ford. Glenn Frey napisał tę piosenkę z Jacksonem Brownem. To był pierwszy przebój zespołu The Eagles na amerykańskich i światowych listach przebojów. Ta piosenka w zestawie do głosowania na 21. trójkowy top wszechczasów. Głosowanie do 30 grudnia, ale proszę nie zostawiać na ostatnią chwilę, bo to trzeba jednak 50 utworów zaznaczyć. Tylko na stronie internetowej polskieradio.pl/trójka. No właśnie, ta następna piosenka jest na Muzyka Ciszy 2, to przy okazji, gdyby ktoś miał ochotę, to proszę napisać, jakie było motto pierwszej płyty Muzyka Ciszy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth, I can't say anymore, 'cause I love you. Some hand in hand, just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, and I love you. Yeah. Breathe deep the gathering gloom. Watch lights fade from every room. Bedsitter people look back and lament. Another day's useless energy spent. Impassioned lovers wrestle as one. Lonely man cries for love and has none. New mother picks up and settles her son. Senior citizens wish they were young. Cold-hearted orb that rules the night removes the colors from our sight. Red is gray and yellow white, but we decide which is right and which is an illusion. To jest czwartkowa tonacja trójki. To jest zaglądanie poniżej setki topów wszechczasów w głosowaniu, jak do tej pory. Głosowanie zaczęliśmy o 9 rano w poniedziałek i mamy już ponad 1000 głosów. Liczymy na więcej. polskieradio.pl/trójka. Miałem takie sygnały. Panie Marku, tę piosenkę w tej wersji usłyszałam po raz pierwszy. To jest pierwsza wersja tego utworu. Potem została skrócona do 4 minut, tak żeby zmieściła się na singlu, bo w tamtych czasach 7 minut to mógł mieć tylko Hey Jude Beatlesów ewentualnie. A to Moody Blues i Nights in White Satin. Co chciałem powiedzieć? Poza setką, a nawet może poza 2 setkami.

Queen, Radio Gaga, to nawet po 300 mniej więcej, tak myślę na razie. Głosowanie do 30 grudnia. To przy okazji następnego utworu powiem, że nowe sytuacje jutro w Gdańsku w klubie B90. I myślę, że wszyscy zainteresowani już wiedzą, o co chodzi. Republika, opcja strona. Wybierać, głosować. Od poniedziałku o 9 uruchomiliśmy głosowanie na 21 trójkowy top wszechczasów do 30 grudnia. A 1 stycznia od rana do nocy wydanie naszego topu i mam nadzieję, że wszystko to się pięknie poukłada. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki, dziękujemy, a za tydzień wspomnień ciąg dalszy. Time.